Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Halløj, og velkommen til mandagens udgave af De Sorte Spejdere. I dag mandag den 25. februar 2008. Hvorfor griner du det? Totalt. Det, der sker nu, kære lytter, det er, at Merete, som jo en, der hedder Merete, en dame, en kvinde, der hedder Merete, er ansat her på Danmarks Radio. Hun har været her i mange år. Merete er vel det, der hedder overassistent, tror jeg. Det er, men når man har været kontorassistent, eller det hedder ikke kontordame, når man har været uddannet inden for HK-området i længere tid. Merete er netop nu gået forbi vores studie med en sang, Anders, som du og jeg hørte i radioen. Ja. På Radio 2000 på Fyn i lørdags, da vi var i Jylland sammen. Og det er et nummer med Gustav Winkler, der hedder Butalersangen. Ja. Og det er fræk nummer. Der er mange ting i programmet i dag, men det lige netop det nummer, kan det, jeg godt sige. Det er vi trygge ved. Uden at vi er gået i gang med en programoversigt endnu. Ja. Kan jeg sige, det er sat med et vildt nummer. Nu går Merete tilbage igen, kan jeg sige. Og det er jo det, der adskiller de professionelle fra amatørerne. Men, den ligger i teknikrummet, kan man sige. En lytter, vi har jo de klogeste lytter, det tror jeg. Mm. Eller i hvert fald nogle af de klogeste. Nogle bedste. Henrik, som har været i Aalborg i lørdags, han har i dag sendt et billede, som jeg synes, du skal se, Anders, som ligger, det er sendt kl. 10.01. Det er bare et billede af en Hyundai Getz, kan man se, og det er i silver metallic. Og det er jo sådan set, hvad det er. Ja. Den er på hvide plader, kan jeg fortælle. Ja. Den lyder registreringsnummeret KD57404. KD57404. Det interessante ved den er traileren, fordi på traileren er der pop. Det er en meget stor trailer. I sig selv større end Getsen. Der er en af disse handicap-scooter monteret i en lækker havblå kulør. Så der har man både mulighed for at komme ud og hjem, om jeg så må sige. Den i en bevægelse. Og det er et meget smukt billede. Den kører i hare eller skildpadde. Ja, kører i skildpadde. Det er det, der er, altså på Hyundai'en. Ja. Vi var i Jylland i lørdags. Vi overhalede for roligt antal Hyundai's i Sønderland. Mm, færdig. Der er mange. Må jeg læse noget op for vores programoversigt, uden at det er en programoversigt, vi er gået i gang med? Ja. Det er kun fordi, at jeg har aldrig... kære lytter, vi har et... ja, troligt eller ej. En indholdsfaktsheet til, hvad der er i programmet. Ikke? Ja. Og der står der, hvad de forskellige indslag hedder, og hvad de handler om. Og det med også, hvis vi skulle have glemt det siden vores redaktionsmøde i morges kl. 6:30, ikke? Kvart 7. Jamen, man læser op. Vi skal have senere. Og det er ikke en programoversigt, det er bare sjovt. Og det er meget for at sige, okay... Det er en appetizer. Det er også mand, der her på redaktionen. Ah, papercut. Jeg skar på papir. Åh, oh, det gør ondt. Hvorhenne? Lige mellem pegefinger og langfinger. Mellemkød? Ja. Fy for sent. I svømmehuden. Prøv at høre. Jeg kan ikke høre, ja, det går ondt. Jeg vil bare læse op, og det bliver rigtig sjovt, tror jeg. Det er bare sådan en teaser, at du ikke er ved at dø. Forbløder. Nej, jeg puster bare hovedet. Det har aldrig hjulpet at puste. Jo. Papir gør jo så ondt, fordi at det sker ind mellem molekylerne. Jeg tror, at... Nej, det er mere interessant, end det sker mellem molekylerne. Ja, ja. Det er så smertefuldt, at det går ind mellem molekylerne og tager kun et par neutroner fra atomerne. Er det rigtigt? Ja. Det er godt bedre nu, bare læs op. Jeg vil lige sige en ting, inden du læser op. Det her kan jeg jo gøre uden fare for mig selv, fordi jeg har været på toilettet. Men ja, jeg vaskede hænder bagefter med sæbe. Og der må sige, der er en ting, der bekymrer lidt med hensyn til P3 her. Jeg er meget glad for de unge mennesker, der arbejder her. Men mens jeg sad derinde, det var et stykke tid, det er der ingen grund til at gå i detaljer med. Der var der tre inde på de tilstødende toiletter, ikke? Som? Ikke en eneste af dem vaskede hænder i forfølgende. Fanule. Så der bliver lavet radio med sticky fingers herinde. Jeg skal ikke røve tastaturen. Det kan jeg lige sige. Fy for saten. Sådan noget kanonkonge. Men det er også mærkeligt. Godmorgen på tre. Jeg har nu på det her tidspunkt. Altså, de har været her det meste af formiddagen, ikke? Ja, men de har ikke brugt tiden på vaskeren. Det kan og jeg det godt sige. Det er mærkeligt. Og vi sender fra samme studie som dem. Ja. Fy for saten. Tilbage til appetizeren. Jamen, jeg ved ikke, hvad... Jo. Det er bare et indslag fra i fredags, hvor Kim Bildsøe, som vi hørte på besøg her i programmet, i næste uge igen, fordi næste uge er vi jo i USA. In the States. Det kommer vi tilbage til. Yeah. Der havde Kim Bildsøe med det fugl igennem i det program. Ja, som hedder. Eller nej, det var vist i TV-avisen. Men okay, fakta, det der... Okay, og hold fast, det bliver rigtig sjovt, ikke? Ja. Fakta er også det svært at holde styr på her, fordi Kim Bildsøe er vært... Og har lidt svært ved at lægge over til reporter med det fugl, der står i Beograd, Serbiens hovedstad, og ikke Beograd, Kosovos hovedstad. Korrekt. Derefter forveksler han hendes finger for en mobiltelefon, og det hele går ned ad bakke derfra. Ja. Og der kan jeg sige, det bliver et usandsynligt godt indslag. Det er bare lige for at... Det er i dag. Det er ikke en programoversigt, det her, det er bare... Ja. Det er, hvad der kommer. Lige netop. Musikmæssigt synes jeg, at det er på tide, at vi starter lidt. friskt. Ikke? Og hvad er det? Det er British Sea Power, men det er med, det er med nummeret Canary Island. En hyldest til Elvis Costello. Oj. Velkommen. Kære lytter. Canary Island, British Sea Power. Der er en ting, ja, Anders, sig det som det er. Det indslag, jeg refererede til før fra Kim Bilsø og Mette Fugl, det er netop blevet strøget af listen, for det viser sig, at Godmorgen på 3 har sendt det i morges. Ja. Og hvor kunne vi vide det fra? Vi arbejder jo på det der tidspunkt af dagen. Og det gør vores redaktion jo også. Ja. Og det fede er, at vi sidder lige ved siden af Godmorgen på 3's redaktion. Men der har man altså ikke valgt fra selve redaktionssiden lige at fortælle. Det bragte vi i morges. Der vil de bare sige, det skulle vi have hørt. Jeg. Vi har bare et problem nu. Nu har vi ikke noget i programmet overhovedet. Nej, det var ligesom, hvad der var. Og det havde jo krævet, at vi skulle finde på noget selv også. Ikke? Men vi har da ved Gud haft nok med møderne. Det kan du da regne med, vi har da haft rigeligt at se til. Ja, og jeg har været til møde med revisoren. Revisoren? Ja. Gik det godt? Som ja, den rare revisor. Jeg var lidt halvsur i dag, så det er en pissegod dag nu. Ja, det er da ikke højnet. Det eneste, der er et lyspunkt i mit lille univers, det er hjemmet ligger foran mig. Jamen, det har de da sikkert også læst op fra. Men det har de da sikkert, det har de da sikkert. Jeg tør da slet ikke rigtig åbne det. Men Sten Svendsen, vores tekniker i dag. Sten, hallo! Må jeg spørge dig noget? Det der Gustav Winkler over. Ja, det kan du sætte det på? Ja. Det redder det simpelthen nu. Kære lytter, det var ikke meningen, at skulle være her nu. Vi havde regnet med, at... Ja, vi skulle have lidt sjov med Kim Bilsø Lassen. Det eneste indslag, vi så har i dag, det er langt. Hvor langt er det? Det er pis langt i hvert fald. Det er Thomas Blachman. Det er 6,5 minutter. Vi har også Thomas Blachman. Ikke? Jo, selvfølgelig. Men det her er jo programoversigt. Nej, det er bare, hvad det kommer til. Men 6,5 minutter, hvad tænker du på? Det koster Winkler meget 6,5 minutter. Hvad koster 6,5 minutter? Det er 6,5 gyldne minutter. Jeg skal måske lige sætte scenen. Det, som vi skal høre nu, er en rejse ind i en fortid, som mange slet ikke kan huske. Og nogen vi tager det nu, ikke? Jo, vi tager det nu. Det var ellers, det eneste, vi ville have sendt til, eller det når det skulle være det eneste, vi taler eller sidst. Det skulle vi have, ligesom have glædet os til. Men vi tager det nu. Ja, vi brænder vores fløjter af i første akt. Ja. Som man siger, gamle teaterudtryk. Ja. Det der sker, det er, at Gustav Winkler, som blev reddet fra os alt for tidligt. Ja. Han var en stor sanger. Ja. Han var det, der hedder en arbejdsmand på scenen. Mm-hmm. Lavede ved omkring 1000 jobs om året i omkring 60 år. Ja. Så kørte han ind i en træ. Han kom i hvert fald dage ved en trafikuheld. Det var en grusom ting. Ja. Men han nåede heldigvis at optage en masse dejlig musik. Og et nummer skal vi høre nu. Det er et nummer, Anders og jeg hørte på vores vej over Fyn på Radio, hvad hed den? 2000? 2000, tror jeg det var. Radio 2000. Ja. Det er et nummer, hvor at Gustav synger sammen med, ja. En bugtaler. Ja, og det er jo det. Vi har før haft bugtaler i studiet, og det er jo en enorm frihed for bugtaleren, og ikke at skulle kunne se samtidig, fordi man kan slappe meget mere af med den der dukke. Man behøver egentlig ikke rigtig have den på. Jeg ved ikke, hvad Gustav har gjort her, men jeg synes, at det virker så ægte, så det lyder som om, det er det er optaget live, ikke? Jo. Og det har ikke noget at gøre med, at man skal sidde og sige, at det var sikkert sjovt en gang eller noget, for det er sjovt. Det er sjovt. Det er, og det der er det gode ved bugtaleri generelt. Ja. Det er, at dukken altid er lidt fræk. Dukken kan få lov til at sige alt det, som dukkeføreren, selve bugtaleren, ikke kan få lov til at sige. Det er tit sådan, at der er en rollefordeling, hvor altså, ham, der holder dukken, er lidt sådan forsigtig, lidt konservativ, og prøver at holde facaden, mens dukken er en fræk. Det er en fræk dreng i klassen. Vil man se et godt eksempel på det, så kan man gå ind på YouTube. Det er sådan noget, man har inde på internettet. Hvor man kan søge på Lille Pjerret og Safari. Ja. Så har man fået et meget, meget fint klip fra dengang Martin Brygmann var på besøg hos Kasper Christensen og Lars Hjortshøj i Safari DR. Mm. Og havde en lille bugtaler med, der hed Lille Pjerret, som er noget af en frækker, altså. men Lille Pjerret har det også et sted fra, og jeg tror, det er herfra. Ja, og det kan man sige. Alt bugtaleri er udsprunget af den her sang, vi skal høre nu. Det er Gustav Winkler. Ja. Og det er bugtaler-sangen. Og jeg vil også sige, at hvis sidder nogen derude med en bugtaler i maven, fik du den lille twist der, så vil vi her på programmet være utrolig interesseret i at få nogle lydoptagelser, hvor man laver noget bugtaleri, så vi kunne sende det i radioen. Fordi jeg føler, at der er en ny underskov af bugtalere, der vokser op derude et sted, og som måske ikke har en platform for deres kunst. Send en lydfil med jeres bugtaler, hvor I taler med jeres bugtaler-dukke. Og den er fræk. Svendsen, var det virkelig 6,5 minutter? Ja, det kan godt blive. Jeg siger Svendsen op på teknik i dag. Ja. Okay, det var 6,5 minutter. Vi kan ikke rigtig skære det over. Nej, det kan man ikke, fordi så hopper man ligesom ud, fordi at det starter med et joke show. Men det vil være sådan noget der, så kommer vi derhen til i morgen, til hvor der er et møde med chefen, og han kan se, at kurven er gået ned på tidspunkt i programmet omkring 14.20. Ja, men ved du, det der er en grund. Det sådan er det bare. Det her, kan jeg lytte, det er ikke, musikken er måske ikke så god. Nej, men comedy setupet er skægt. Og der sker noget, og holder man ud til tredje vers, så får man noget af en overraskelse. Ja. Kan du huske det, da jeg var der ved at køre i grøften? Og I skal ikke tage stilling til, at musikken er god eller ej. Det er bare det helheden som sådan i det her. Det er et værk, det er en installation. Gustav Winkler. Og Bu-taler sangen. Vi lover det kun af den her en gang. Nej, det kan måske godt være, at send der er egentlig folkekrav, Anders. Har man noget, så send det ind. Er du Bu-taler? Ja. Eller er du bare måske altså ved at blive det? Ja. Vi åbner. Ja. Sådan det er, mine damer og herrer. Gustav Winkler og Bu-taler sangen. Jeg fatter ikke, hvordan det gør det sidste. Nej, det forstår jeg heller ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi der er det jo... Det er simpelthen... Det er magi. Ja, det er magi på højeste sted. Og så er det utroligt langsomt publikum, som først griner efter, at Bu-taler dukken og griner sig selv. Og man tror måske, at det var det, man kalder dåselag, eller sådan noget, der er lagt ind efterfølgende. Det er det ikke. Det er the real laughter, som man siger. Det er fra et etablissement i Kalundborg. Ja. Er det? Ja. Nej, hvor sindssygt. Kabaret-scenen i Kalundborg. Kære lytter, her er De Sorte Spejderes programoversigt, som den arter sig i dag. Og kan vi ikke... jeg skal sgu lige have gjort øjeblik, Anders. Er du klar? Ja. Her er den. Værsgo og læs op. Første time indledes med en introduktionssamtale, hvor vi debatterer emnerne X-Factor, Danish Music Award og en ny pressemeddelelse fra Freddy Miki Petersen. Ja, tak. Han hedder da Miki Freddy Petersen. Det er det. Jo, Miki Freddy Petersen. Så er der vindmøller, som kollapser jorden rundt. Hvad sker der? Spørger De Sorte Spejdere. Sig selv og hinanden, og dermed også lytterne. Og så er der noget halløj i det politiske landskab. Ja. Willy og Pia blev gode venner i sidste uge, og til gengæld er... Den tager vi lige senere. Den tager vi senere, Så har du hjemmet med os. Jamen, jeg sidder med det her i hånden, som jeg siger. Og det er allerede godt. Min veninde er misundelig, er en af spørgsmålene til brevkassen. Ja. Medier har vi hermed droppet. Det var der, hvor Kim Bildsøe og Mette Fugl skulle have været sjov. Det er blevet taget af nogle andre. Ja. Som stod tidligere op med os. Og så er der Tom Flakman, som har været i Deadline. Jamen, det er faktisk, fordi vi skal ind og snakke om X-Factor som sådan. Fordi det har ikke været nogen hemmelighed, Anders. Vi er tosset med X-Factor. Ja. Indtil, jeg synes bare, i fredags var det kedeligt. Mm. Det blev for meget. Ja. Det blev ligegyldigt. Det blev det blev sådan lidt... Det handler meget om dommeren. Det gør det jo, det program. Det er en af idéerne. Ja. Men så blev det bare lige pludselig lidt ligegyldigt. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det blev lidt kedeligt. Det blev sgu lidt kedeligt. Og du har faktisk en god pointe om, hvorfor det måske er gået sådan. Gud, hvad er det? Det der med, at de er så meget inde i det, og det bliver for meget for dem. Sådan noget, du ved. Ja. Ikke? Nå, men det er bare... Ja, men jeg tror bare, at det er... Nå, men det, vi tager den af, Nå, vi tager den til indslag. Det er ikke det. Nej. Så har vi forhåbentlig et hul igennem til Kasper. Ja. Landbrugs medhjælper, elev fra Thy, som vi fortæller, om han har lavet i weekenden. Og vi skal spille tillidsbingo, skal vi. Og vi skal også spille top 10.000, hvor vi nu er nået til 9.995. Så den strammer det til. Og Anders, du kan godt begynde at skrue din thailandske charme på. Hawaii. Fordi vi skal prøve at ringe til Michael Simpson om et øjeblik. Michael Simpson, som vi har prøvet at få fat i hele ugen, som befinder sig i Thailand. Mr. Simpson, why you come here with family? Men det skal vi ringe til senere. Nej, det gør vi lige om lidt. Det gør vi. Men først et rigtig dejligt nummer for et dejligt orkester. Spleen United. Spleen United og nummeret, der hedder Suburbia. Suburbia, det betyder jo noget med... Forstad-agtigt. Ja. Når vi spiller musik her i vores program fra vores computer, når det ikke er fra en CD, så er det musik, der er smidt ind i hele deres musikcomputer. Korrekt. Og der har så siddet en sted og smidt musikken ind i vores computer. Mm. Og så skriver de lidt notater omkring bandet, eller det påkaldte nummer. Sådan dem, der sidder og sender, hvis de ikke ved, hvad Spleen United er, kan lyde som om, at de ved noget om Spleen United, ikke? Ja. Og det er også derfor, at alle værter i Danmarks Radio lyder som om, de ved alting om musik. Altså, vi ved jo absolut ingenting om musik. Absolut, ja. Vi er bare heldige, at vi har jo en hel redaktion af det, der hedder Writers, Ghost Writers, som jo så også giver os musik. Fodrer os. Fuldstændig, ja, ikke? Vi har men hvis det nu er, at man så har lyst til at spille Spleen United Suburbia, og man ikke ved, hvem Spleen United er, så står følgende infotekst omkring nummeret. Er du klar? Ja. Spleen United, de er fra Danmark. Det er en aarhusiansk rockgruppe med masser af synthesizer. Nå, er det, det er det alligevel også. Masser af synthesizer. I sidste uge, der prøvede vi at få fat i Michael Simpson, den danske singer-songwriter. Ja, troubadour, vil jeg nærmest kalde ham. Troubadouren Michael Simpson har været på tur sidste år med hans band Sølvstorm, og så senere med Anders Trandemøller. Hvor han lige spillede en anden violin, eller skal vi sige tredje violin, fordi hvad hedder han? Designeren var jo også frem i skoen. Og Anders Trandemøllers orkester, eller kan man... Eller man kan sige, han havde designet den sko, de var frem i. Ja. Det består jo af Anders Trandemøller, eller Trandemøller Live. Trandemøller. En concert. En concert. Består af Anders Trandemøller, Michael Simpson og Henrik Vibskov. Og så efter den her verdensturné, de har været på... Så skal han have en velfortjent ferie. Så tænker vi, når ferien så er færdig, kan vi jo ringe til Michael, høre, hvordan går det. Det er lang tid siden, han er en kær ven, faktisk den første husven, vi har haft af programmet. Ja. Her på programmet. Det er lang tid siden, vi har hørt fra ham. Ja. Han er så stadigvæk i Thailand, har forlænget sit ophold i Thailand. Og Michael elsker Thailand, har været der rigtig, rigtig mange gange. Michael var der jo også under tsunami nu. Men nu har han så taget derned med sin familie. Og så synes vi bare, det var sjovt at ringe og lave telefonfis. Ja. Så skulle du tale det som en thailandsk barejer. Jeg skal forsøge at foregive at være en thailandsk barejer. Ja. Ved navn... Pangao? Pangao. Og så skal jeg så bare foregive, at Michael Simpson har glemt en pung på en bar. På en beværtning under et ophold. Ja. Og så tager vi den der. Længere vi ikke noget. Og hvis alt går galt, så spørger vi, om han har griset her. Jeg har prøvet at ringe til Michael to gange. Ja. Tre gange i sidste uge. To eller tre gange. Og det er ikke rigtig lykkedes at få hul igennem. Nu satser vi på, at det også lykkes. Vi prøver hver dag, indtil vi får fat i ham. Okay. Sådan er det bare. Og vi ved, at han er dernede. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er i Thailand nu. Den er sent sikkert. Altså, den er 2:30 her, 2:30 her, sådan at... Det ved jeg ikke. Det er ikke nogen samtidig. 2:08. Jeg ved det ikke. Så har jeg været. Hallo? Hallo, Mr. Simpson? Is this Mr. Simpson of Michael Simpson? Hallo. You have forgotten the wallet. Wallet. Det lyder eddermange overbevisende lille mand. Pis! Hvorfor kan du ikke holde den? Jamen, jeg prøvede jo. Manden er jo fuldstændig geni til at afsløre ting. Hej, Michael. Det er din bedste venner, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen hjemme fra Danmark, hvis du husker det land. Ja. Hvor der sidder to ydmyge radioværkere og spiller din musik. Pirater og løvbesteg. Så du kan få din Kodachek tilsendt direkte ned til Pattaya. Phuket. Phuketten, du. Skal vi prøve at tage den forvej, så Michael, så lad som om, at du ikke har... Du siger, prøv at sige hej til Michael igen, eller hallo, prøv at sige det igen. Ej, det bliver... Den bliver jeg ind, at... Michael, du er direkte i radioen, ja. Du er direkte i radioen. Det er tro, det er lejt. Det her det er rent faktisk indslag i radioen. Så kan du se... Du kan se, hvor meget det er gået ned ad bakke, siden du forlod skuden, ikke? Ja. Hvad laver du, Michael? Jamen, jeg har egentlig været bare rimelig meget på stranden. Jeg har dykket rimelig meget i snorkling, og så hængt lyde med min søn, som jeg prøver at lære at gå. Og har du lykkes i at lære ham at gå? Ikke endnu, nej. Det kan simpelthen ikke, men altså, han er jo bare i en kæmpe stor sandkasse. Michael, hvad er klokken egentlig? Men altså, det var utrolig. Klokken, den er halv 9 om aftenen. Nå, så har du lagt den lille, og så har I fået lidt aftensmad sådan? Ja, vi skal ned på en fransk restaurant her, og så spenderer resten af de tre prisen. Jeg kan sidste år ikke på en god plads vin til en 25 bat. Som jo er 1,5 kroner danske kroner. Altså, der er fed stemning i Danmark. Jeg hører, der bliver lavet tegnefilm derovre. Tegnefilm? Er det ikke noget med Elon Musk? Tærkel Knibe 3? Nej, det er rigtig Saturn. Det er ikke tegnefilm, det er bare en enkelt tegning. Ja, det er en enkelt tegning. Som en gammel mand har tegnet på noget køkkenrulle, og så er det helt tilfældigt endt i nogle aviser igen. Det er rigtig nok. Det er der ingen grund til at jogge i, så det går helt galt. Ja. Ellers er det sgu ikke rigtig skidt. Må jeg sende en hilsen? Ja. Ja, vil du ikke ved det? Må jeg sende en hilsen? Det synes jeg, du skal. Fordi det så jeg bare lige sige til dig, Ulla, over fra 12 og skat. Jeg skal nok komme hjem. Jeg er hjemme den 15. De behøver sikkert tage flere penge af selv fra kontoen af. Jeg skal nok komme hjem og betale en lille smule. Jeg er insolvent. Det er så løgn. Jeg er insolvent. Claus Riskær, mand. Så sidder du derude. Hypertejer insolvent. Ja, det er det, vi kalder det. Jeg er insolvent. Jeg er insolvent, men så simpelthen. Nej, har du fået en kulør så, lille ven? Jeg ligner en ung viril Allegheny. Hold nu kæft. Åh, Michael, den her samtale er allerede været... Kukuagami. Ja, okay, fair. Træerne vokser ikke ind i himlen. Men Michael, vi har også fortalt, at meningen var, udover at du skulle på bar, og så har du også du har taget din kæreste med også, og det I har en rigtig god ferie og sådan noget. Grunden til, at vi faktisk ringer, det er også, fordi vi kan ikke få fat i Anders Trentemøller heller. Og vi ville faktisk gerne have jer til at spille måske en dag i vores program, som det allersidste inden vores sommerferie. Det er lidt ude i fremtiden, jeg ved godt, det er lidt tidligt. Jamen, det kan du tro. Det vil vi helt sikkert gerne. Åh, fedt. Men altså, vi tog jo ned og spillede i Australien i november måned, og lige siden har jeg faktisk ikke set, der tog Trente, han tog til Berlin, og jeg tog til Bangkok, så vi faktisk ikke rigtig snakket sammen siden. Nej. Hvad er det, Anders Trentemøller har mod Bangkok egentlig? Ja. Jeg tror, han er blevet lidt skuffet, og han kom til at vælge på den forkerte hylde en eller anden aften, og så fik han en slem overraskelse, da han kom hjem til hotelværelset. Det kan jo ske. Jeg forstår. Pis, som man siger. Michael, er du hjemme den 15., og kan vi så lave en aftale om, at så har du selvfølgelig jetlag, du skal hjem og have det her på større mad og læse danske nyheder og se på tekst-tv og flæskesfærd. Og så... Omkring i maj en anden gang. Hvad? Jeg vil bare sige, vi ses i Danmark. Er det fedt? Jeg kommer og spiller til jeres afslutning. Ja. Tak, min ven. Ja, det er ikke kun dig, vi skal også have Trentemøller med. Ja, også designeren, ikke? Eller hvad? Jo, vi har ellers ventet lidt i spænding hernede. Den der tsunami-advarsel, den er blevet trukket tilbage igen, siger de lige på CNN. Her har ellers været et jordskælv på Sumatra på 6,2. Der vil jeg sige, der vælger du altid de helt rigtige tidspunkter. Michael, du vælger jo til syden altid de helt rigtige tidspunkter at tage til Østen på, og så skulle du have din familie med den her gang også. Det er da flot. Og husk, hvad der skete med Kurt Ravn. Han endte i en parkeringskælder, du. Det er ikke engang løgn, mand. Nej, men han klarede den, fordi han er også et mandfolk. Ja. Og det skal vi lige sige. Ja, nej, du skal ikke sige noget om Kurt Ravn nu, Michael. Nej, men han klarer den. Der er meget forsinkelse på telefonen nu, og eller det har der hele tiden været. Derfor er den der samtale. Kurt Ravn, han virker meget Kurt Ravn, han virker meget suveræn. Præcis. Ja, og det er han også. Ja. Ja, det er godt. Fint, vi ringer. Michael, nyd det dernede, og så... Men jeg skal bare tage noget ris. Ris er der nok af hernede. Tag noget ris med hjem. Tag ris med hjem, imen, ikke? Vi kan bare komme, der er masser af ris. Der er masser af ris. Ja, det er godt. Den falder desværre lidt ud. Den falder lidt ud. Hej, hej Michael, vi ses. Vi prøver, vi ringer igen om en måned tid. Ja, vi ses. Hej, hej. Vi ses, Michael. Kan jeg lytte, her er De Sorte Spiders ugens uundgåelige i denne her uge. Skråstrej vores powerplay. Som i dag er valgt at blive præsenteret af Anders Breinholt, for han har navnet på sin sæde, hvilket jeg har glemt. Den er, det er Lytzen, Tobias Lytzen Kirchen. Lytzen Kirchen. Drei Tage Wach. Vores gode husven, Kjeld Tolstrup, havde den med i fredags. Ja. Det er Tobias Lytzenkirchen, og nummeret hedder Drei Tage Wach. Det er De Sorte Spiders ugens uundgåelige denne her uge. Ja, du skal høre den hver evig eneste dag, hele ugen. Vi leger med at få legnet følgende ting op i løbet af ugen, vil jeg lige sige. Kasper Christensen og Frank Vam forhåbentlig på fredag. Jeg ved, at de sidder på Island. Hvorfor ved jeg ikke? Men, det er et godt sted at sidde ved indskyde. Hvis man skal sidde et sted, så er det det bedste sted at sidde. Ja, sidder man rigtig sted, så er det varmt. Ja. Og for dem ind på fredag i programmet, for det er sådan, at Klovn sæson 5 starter premiere. Og det er nu med hun. Vi elsker Klovn, og vi kan godt lide Kasper og Frank, og derfor håber vi på, at de kommer ind i programmet fredag. Så er der jo også nogle andre, der skulle have været inde, men de har ikke svaret. Jamen, det er rigtigt. Jeg har sendt en mail til Mads Brygger, ja, for at høre, om Michael Bertelsen og Mads havde lyst til at deltage i vores program. Vi har ikke fået noget svar. 6 måneders ferie. Vi har ikke fået noget svar på, om drengene for den 11. time... Det kan også være, fordi de har krydset hinanden i mailen, som man siger, ikke? Derfor jeg så vidt, Michael Bertelsen har netop været i Godmorgen P3. Selvfølgelig. Derfor skal de så ikke herind heller. Godt, kryds ved den. Men der vil jeg da sige, hvis Kasper Frank kommer i Godmorgen P3... Så lukker vi ikke for det kolde vand, af den grund. Nej. Jo, så... Så lukker vi for det kolde. Så, men det sjove er, at vi havde aftalt med Kim Bildsøe, at han skulle ind i den her uge. Men Kim Bildsøe er blevet sendt til Kina, faktisk. Så han kommer ikke ind i den her. Nej, så han kommer så ind igen om 14 dage, fordi vi sender ikke det her program godmorgen, i næste uge. Godmorgen, P3. Yes. Så jeg ved ikke, om Godmorgen P3 i morges har spillet noget med Tue West. Men vi gør det i dag. Ja. Og det er sådan, at vi spiller et nyt nummer. Og jeg ved, der er mange lyttere derude, der sidder rigtig glade for det. Der er også nogen, der er mindre glade for det. Men jeg kan godt lide Tue West. Det kan du også, Anders. Det kan jeg også rigtig godt. Og jeg vil sige, der er også andet end Tue West. Til dem, der ikke kunne lide ham, så er der også tilbud til dem. Ja. Blandt andet så spiller vi Zero Seven lige om lidt, som også er et orkester, som ligger meget langt væk fra Tue West, kan man sige. De er helt nede fra Australien. Vi skal nemlig lave... Og det var jo godt nok til hans kongelige højhed, Kronprins Frederik, så er det nok også godt nok til os. Det tror jeg godt, vi kan regne med. Godt så, Anders. I dag er hjemmet jo også kommet. Vi er hjemmet, som i en vis forstand er taget til noget af vores program. Ikke fordi, at det har behov for at være taget til noget. Vi havde bare en lille kontrovers, som har gjort, at vi ligesom har ligget på hylden lidt. Ja. Og det har der haft godt af. Ja. Der er jo gode segmenter i hjemmet, som ikke matches af noget andet ugeblad i Danmark, PT. Blandt andet siden John ser alt. Ja. John er jo John Brød. Bror til Annebrød, sovnebræst, eller også fætter. Det ved vi ikke, det er lige meget. Jeppe Sand siger, at han kan se ind i fremtiden, og også ind i fortiden, og har simpelthen klærvariante evner. Og derfor er der mange læsere af Jeppe, som spørger ham. Jeg ved ikke, om jeg lige må varme op. Bare et lille spørgsmål. Lidt ned for musikken. Eller vi har måske lidt mere lidt mystisk musik. Nej, det bliver for meget. Nej, du siger mystisk musik. Jeg vil bare have lidt kring. Jeg finder her. Okay, så varmer jeg lidt op med. Det som er et normalt spørgsmål til John, det er sådan et, der lyder sådan her. Kære John, jeg er pensionist. Jeg har en stor gæld. Ved at komme ud af den, og ved at få et nyt sted at bo, og får jeg det bedre. MN. Kære MN, du vil få anden aftale omkring din gæld, som vil være en fordel for dig. Du vil få den betalt ned. I det daglige mærker du ikke meget til det. Du vil få det bedre både fysisk og psykisk, og inden et halvt år skulle du gerne være flyttet. Det vil give dig en bedre økonomi. Det er sådan de mest normale, kan man sige, af svarene. Mm. Men så er der et i dag, som falder lidt ved siden af, vil jeg sige. Kære John, min ilder ved navn Ymer er blevet væk. Kan du se, hvad der er blevet af ham? Den fortvivlede. Kære fortvivlede, jeg er ked af, at jeg skulle sige det. Den kommer ikke til... Bestil. Okay, jamen musikken er klar. Okay, vi er klar. Vi tager forfra. Skal lige starte her, tror jeg. Lyder som starten på Busters Verden. Eller Buster, men andre. Stille, stille, stille, nyster solen. Er det mærkeligt det her, eller er det dumt? Nej, det finder. Der er også et andet en her. Vi lige prøve at tage. Jeg ved ikke, om den er god. Ja, der har vi den. Kære John, min ilder ved navn Ymer er blevet væk. Kan du se, hvad der er sket med ham? Den fortvivler. Prøv lige at stoppe jer. Kan vi få rumklang på os egentlig? Okay, vi starter. Okay, så kører vi forfra. Kære John, min ilder ved navn Ymer er blevet væk. Kan du se, hvad der er sket med ham, den fortvivlede? Kære fortvivlede, jeg er ked af at skulle sige det. Den kommer ikke tilbage til dig. For mig at se, har den det ok. Det virker, som om den bor på en gård. Og det er det. Der er ikke... Det var, hvad han fik for den 25. Gider du godt prøve at sætte D for ilder, når du læser det op? Jeg kan da godt prøve. Gider du prøve, at vi tager lige forfra med rumklangen lige? Prøv bare for sjov. Jeg ved godt, det er meget plads. Nej, det er okay. Men vi er ligesom derude, ikke? Ja, jo. Okay. Kære John. Kære John. Min dealer ved navn Ymer er blevet væk. Kan du se, hvad der er sket med ham? Den fortvivlede. Kære fortvivlede, jeg er ked af at skulle sige det. Den kommer ikke tilbage til dig. For mig at se, har den det ok? Det virker som om, den bor på en gård. Ja, okay. Ja, sådan. Sådan, humor og smas. Det er bare det for en ild, og så er sådan hjemme, så ved man, det kører. Og vi varmer op til efternyheden, hvor vi vender tilbage med ugens tip, nemme boller i karry. Her er det Zero Seven. Zero Seven, og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du klikke vores playlister, og så kan du se, hvad det er for noget musik, vi har spillet her i vores program. Anders Lund Madsen. Ja. I næste time, ikke? Ja. Der skal vi blandt andet snakke om X-Factor, som jo igen slog TV2, kan man sige, med 1,6 millioner seere, der så X-Factor i fredags. Og det er jo flot, og det er godt. Men, og det er da muligt, at vi så vil være de to eneste i landet med de store seertal, som siger, de skal stramme op på X-Factor. Ja. Jeg synes, det var slat, slappen. Det var slat. Og kedeligt. Og vi kan bevise det. Thomas Blachman siger jo selv noget om det til programmet. Det, der kommer ud af munden på os, det er fantastisk. Nå, okay. Nej, det er fordi, at Blachman, han var i Deadline i går. Det var han. Var gæst i Deadline, anden sektion, og... vi skal se nærmere på det, Thomas han blandt andet sagde i programmet i går, og så lige kigge forbi X-Factor med det, vi kan kalde de sorte spejders kritiske briller på. Ja. Ved du, hvad jeg skal? Nej. Så skal vi... hvad skal vi så? Vi skal have tillidsbingo. Jo, nu, det har jeg glemt, undskyld. Vi skal spille tillidsbingo, men så er der også breaking news, ny pressemeddelelse for Freddy Mikke Petersen i forbindelse med sagen om hans to børn og Fredericia Teater. Men nu er Andreas her klar med nyhederne. Klokken er 5:10. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Nå, lille Anders. Hva? Så du der, de lille fejlert. Nej, har du fundet den gamle stemme? Jeg har mistet min ilder. Eller min ilder. Kan du ikke komme med ud og lede efter den? Hvor skal jeg lede efter den hen? Hvor er det, hvorfor skal vi så ud og lede efter den udenfor, eller hvad? Hvorfor går vi ind i det her lille skab? Vi går hen over skabet, så åbner jeg lige mine bukser. Nu er der ikke... Efter ilderen der. Du har ikke nogen ilder nede i bukserne, Anders. Nu... Få en fæ. Hvad? Se den en gang. Det er ikke en ilder. Bare slå det. Ja, bare slå det sådan. Den var, har vi lige fundet frem. Ej, hvor vildt jeg det, klar. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Prøv at slå den til igen. Må jeg prøve at være det? Ja, prøv lige. Må jeg prøve at være det? Hvad med børnelokker? Nej, der kommer på en VM. Du får den, okay. Okay, og så skal den af. Kan den komme af på mig? Anders? Det er sjovt, ikke? Ja, det er det. Så lidt. Ja, så meget. Ja. Hvad skal vi... Skal vi så bare lave resten af timen på den her måde? Fordi nå, jeg bliver da helt glad. Ja, det er godt. Men prøv lige at slå mig fra. Ja. Okay, så jeg slået fra Anders okay. Hansdag. Kære lytter, velkommen til anden time med Sort Spejder. Anders, vil du med hen i hjørnet? Nej. Skal vi bare ikke på vinduer sammen? Det er anden time af De Sorte Spejder i dag. Og kære lytter, det er mandag, og det har også ramt, og i hvert fald Anders og redaktionen har lagt et kæmpe program op jeg for os. Jeg er på den livsvarige ydelse for Kulturministeriets ydelser. Kulturministeriets ydelser? Cecil Joe. Tag en skotsmand, min ven. Okay, Anders. Bare slå den fra. Slå den fra. Kære lytter, velkommen til anden time. Men sjov er det. Der er breaking news, og den der forsvinder ikke. Breaking news, breaking news, kære lytter. Vi har jo fuldt set tæt på Fredericia Teater, skulle der have været opført. Cici and Freddy, nej. High School Musical. High School Musical. Premiere i lørdags. Hvor at det var... Eller var det i lørdags? Cici og Sonny, Freddy Petersen, som var hovedrolleindhaverne. Det, der er sket, det er, at teateret, hvis man er blevet med i programmet her, har man kunne høre, er blevet uvenner med Cici og Sonnys far, ja, som hedder... Mickey Freddy Petersen. Der sker det, at pludselig er der to understudies, to nævnyttige unge mennesker fra Lego Akademiet i Billund, som siger, det hops, det er vores. Mm. Sådan en Cici, som de søde mennesker, jeg siger, okay, ja, vi har det altså lige, og så videre. Og så er det med, så bliver de gået, og nu er det bare lavet. Ja, og faren, han er tosset. Faren er virkelig sur. Og har udsendt en sværm af pressemeddelelser. Ja, og den sidste pressemeddelelse, han udsendte i sidste uge, den sluttede jo med, Fredericia Teaters nye chef er tidligere turistchef i Skanderborg. Hallo. Hallo. Hvad ved han om underholdningsbranchen? Han er fucked up. Sådan slutter Mikke Freddy Petersen, altså den seneste pressemeddelelse. Indtil i dag. Jeg vil godt læse en ny pressemeddelelse op. Kan man få rumklang på den? Bare nu, når vi er i gang med det store... Du kan også lægge den der stemme på, for det tror jeg også. Skal vi lægge growler stemme på? Ja. Vi læser den op. Okay, godt. Vi læser den op med growler stemme. Nyt i sagen omkring Sissy og Sonny, som har forladt deres hovedroller i Disney's High School Musical. Der er premiere på onsdag den 27. Dansk Artistforbund vil på Sissy og Sonnys vegne anlægge sag mod Fredericia Teater. Derudover vil Sissy og Sonny, brother and sister, er du med, Andersen, men det er nu ikke stærkt, anlægge erstatningskrav mod Fredericia Teater og teaterdirektøren personligt på i alt 12 millioner kroner. Prøv at fjerne rummen igen, eller det der. Fordi, at, altså, jeg gentager lige, at det er bare så alle kan finde ud af at høre det, ikke? Sissy og Sonny, brother and sister, vil sammen med deres far, Miki Freddy Petersen, anlægge erstatningskrav mod Fredericia Teater og teaterdirektøren personligt på i alt 12 millioner kroner. Det modtagende beløb vil blive givet som gave til forskning i Børnecancerfonden. Jeg har sagt mange grimme ting om Miki Freddy Petersen, og jeg tænker, har jeg også sagt for meget gennem tiden? Det måske. Tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, har. Jeg læser videre op på pressemeddelelsen. Okay, ja, der er mere. Fredericia Teaters nye teaterchef, den tidligere turistchef i Skanderborg, Gert Astrup Jebsen. Hallo! Han er fucked up. Der kun har været i jobbet i halvanden måned, skal ikke få held til at redde sig selv. Vi i medierne er så i tvivl om Sonny og Sissys professionelle kunstneriske arbejde med hovedrollerne i Disney's High School Musical on stage. Den nye teaterdirektør har ageret inkompetent og amatøragtigt. Hans mange udtalelser de seneste dage til medierne med, at Sonny og Sissy er uøvede sangere, er ekstremt horribelt. Det er ikke bare horribelt. Det er ekstremt horribelt. Og det er stavet E-X-S-T-R-I-M-T horribelt. Hvis det forholdt sig sådan, var de næppe hyret til hovedrollerne i Disney's High School Musical. Hallo. De har givet masser af koncerter igennem årene på blokvogne rundt omkring i Danmark og indspillet flere CD-album. Et CD-album. Hallo. Ydermere har Sonny medvirket i 3 store musicals på Øster Gasværk Teateret i København. Arbejder med instruktøren Kenneth Kreutzmann i Gummitarzan. Hallo. Og i West Side Story og med Nikolaj Sederholm i Simon Spies. Den folkekære erfarne skuespillerinde Kirsten Nordholt, der selv medvirker i High School Musical, udtaler om Sonny og Sissy til Ekstrabladet. De er begge utroligt dygtige, søde og kære. Hallo. At Fredericia Teaters nye teaterchef griber til så billigt et knep, at så tvivl om Sonny og Sissys professionelle kunstneriske arbejde i medierne for at redde sig selv, er så lavt af en voksen mand over for så unge professionelle kunstnere og deres erhverv. Og så kører den så ellers. Så er der en opresumering af sagen, ikke? Sonny og Sissy anlægger ligeledes erstatningskrav mod Fredericia Teater og teaterdirektøren personligt for at komme med nedladende bemærkninger offentligt. Mm. Det er altså selv samme mand, der afsluttede sin pressemeddelelse i torsdags med at sige hallo! Han er jo fucked up! Ja. Bemærkninger offentligt som skader Sonny og Sissys professionelle erhverv og brand brother and sister. Altså at det skader branded brother and sister og for at misbruge deres navn og brand brother and sister i markedsføringen. Der skal vi måske også til at være lidt opmærksomme, Anders, fordi hvis vi nu ringer efter nogen. Ja. Erstatningskravet er på 12 millioner kroner. Det svarer til 40.000 solgte billetter af en gennemsnitspris på 300 kroner. Og beløbet, som om at det er udbetalt, det er det ikke endnu, Freddy Boy. Beløbet vil blive givet videre som gave til forskning i Børnecancerfonden. Sissy og Freddy har valgt i første omgang ikke at politianmelde teateradministrator Ole Justesen for den korporlige vold, han foretog mod dem på Fredericia Teater. Sonny og Sissy Management ved Miki Freddy Petersen. Man kan ringe på 32 53 83 93 for nærmere info. Damn. Det er synd for Sonny og Sissy. Ja, det er det vel egentlig. Nej, men Anders, seriøst, det er virkelig synd for dem. Ja. Hvornår siger de stop og siger, nu går den ikke mere? Det gør de på et tidspunkt. Vær helt tryg på det. Jamen, det bliver jo der er krummer i de børn. Deres brand. Her er Xavier, som det er lang tid siden, vi har spillet. Ja, det er. Og det er en fejl. Ja, nu gør vi god ved den fejl. Her er nummeret on her behalf. Svendsen, Sten Svendsen, stop musikken, stop musikken. Undskyld, kære lytter. Vi starter nummeret forfra med et øjeblik. Der er netop indrapporteret breaking news. Vores journalist, Rebecca Svendsen, er kommet ind. Skru ned for Sabia. Vi stopper den. Vi starter den forfra med et øjeblik. Her er breaking news. Rebecca. Det, der kommer ud af munden på os. Fortæl, du skal tage den mikrofon derovre, for jeg netop ved, der er lys i. Blå lys, ja. Rebecca kommer ind og siger, at der er sket noget. Hvad er der sket? Jamen, der er sket det, at Elon Ymer er fundet. Nej! Yes. Men for lyttere, som ikke er, har hørt dette, der kan vi sige, at i sidste time af programmet, der læste vi op fra hjemmet. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal gøre det igen. Det synes jeg er en god idé. Måske du kan læse det op med stemmen. Og med børnlokkerstemmen. Ja. Jamen, så skal jeg... Ej, nu går det altså meget stærkt. Ja, rolig. Hvor er din Simco Maritim pind? Så kunne du lige her. Ja, hvis jeg har haft en Simco Maritim pind. Brevkasse, spørg John. Sådan. Ja, så er vi klar. Sådan der. Det der blev spurgt om i John siger alt, det er spørgsmålet. Kære John, min iler ved navn Ymer er blevet væk. Kan du se, hvad der er sket med ham? Den fortvivlede. Og John svarer, kære fortvivlede, jeg er ked af at skulle sige det. Den kommer ikke tilbage til dig. For mig at se, har den det ok. Det virker, som om den bor på en gård. Tak. Men der er sket noget siden. Der kan jeg jo så sige, at den bor ikke på en gård. Nej. Det gør den ikke. Den er hjemme hos Birgitte Nielsen igen, som hun hedder. Ejeren som... Den fortvivlede? Den fortvivlede. Hun har nemlig... hun bor i Hjørring, og hun har sat en masse små sedler op, hvorpå der stod, finder du ham død eller levende, er du søgeren 1000 kroner. Og så har så fundet en... Må jeg lige spørge? Stop. Du sidder der i vel ikke. Du er sikkert lige, at der er folk, der har mistet en yler. En ymer. En yler. Hvis du mistet diller og en ymer. Det sidder du der ikke og griner af. Nej. Hvad hedder det, hvis ymer har fået en... altså, hvis en ymer var en diller, ikke? Og den har fået en sygdom, hvad vil man så kalde det? Så hvad kan det ymerdrys? Vi skal næsten spille på hul. Vi skal næsten spille på hul, taler sammen. Nå, tilbage til, der vinder Jørgen. Men hvis det var en dealer, synes jeg, at det er lidt sådan, at du søger en kunde af 1000 kroner. Det er fair nok, men på den anden side, hvis det er en kvinde, der har den. Og den ligger, og den har boet på en gård i et års tid. Så vil jeg nok sætte prisen væsentligt ned. Men det er også bare mærkeligt at sætte skilte op i lygtepæle, sådan noget firmapapir, klik, klik, klik, klik. Man har fotokopieret på arbejde, der er kun gul papir i printeren. Har du set min dealer Ymer? Ring død eller levende, 1000 kroner. Yes. Men er der mere med i det? Jamen altså, jeg har fundet to artikler fra Nordjyske Stifttidende i Hjørring. Mm. Og de er faktisk helt tilbage fra den 30. i 8. Det bekymrer mig, fordi brevet her er jo fra i dag. Ja, det er jo lidt mærkeligt. John ser tilbage i tiden. Skal jeg da love for, det brev er et stykke tid undervejs. Men undskyld, jeg siger det. Gud, er vi den fremme? Bekymrede, kan I se, hvad der sker? Ja, den bekymrede har skrevet, eller den fortvivlede, til John en gang i august sidste år. Ja. Ja. Han vælger at trykke brevet nu, og kan se, at den ikke kommer tilbage. I mellemtiden er den kommet tilbage. Ja, umiddelbart kan det virke som et tilbageslag for John, men jeg er sikker på, at der er en forklaring. Hvad er forklaringen? Er hun sikker på, at det er Ymer, der er tilbage? Er det den rigtige dealer? Jeg håber, at den havde nogle fine kendetegn, hun kan kende Ilder Dillermand. En dealer ligner sgu en anden dealer. Så er det ikke det store variation. Altså. Så er der nogen, der har været nede og købe en ny dealer i en dyrebutik, og så har fået 1000 kroner. Ja, jeg siger, det er Ymer. Men altså, den 15. august, der stod der, at den havde været forsvundet siden natten til torsdag, og så var det ligesom, at den forsvandt ud under et stakit fra bopælen i Hjørring. Og så er den så blevet spottet på et tidspunkt af en ung mand i nærområdet. En del af spotter. En ung mand i nærområdet. Ja, det kan du bygge mig af. Det er sgu Kasper, den lille... Nå, hvad sker der så? Så fanger men den. Altså, der er en udtalelse fra ejeren Birgitte Nielsen, der siger, vi frygter, at den falder ned i et kælderrum eller en lyskasse, for den gravler nemlig dårligt og kan ikke komme op igen. Nej, det er så hendes søster, Elisabeth Nielsen, der udtaler det. Der er mange involveret i eftersøgningen, men det har jo så også givet på det, fordi at den 30. i 8. står der jo så bare i Nordjyske Stifttidende. Lakonisk. Yes. Historien er endt lykkeligt i det Ymer, at der er i sit bur hos Birgitte Nielsen. Jeg ved ikke, om Ymer synes, det var en lykkelig slutning. Men må jeg så spørge den noget? Den bor ikke på en gård. Må jeg spørge om noget? Den har det ikke ok. Den bor et bur, men det er så, som det er. Den forsvinder den hvilken dato? Hvilken dato? Torsdagen før den 15. Ja, august. Så den er væk i en 15-17 dage, cirka. Korrekt. På de 15-17 dage, par uger, der når vores kære veninde med dilleren til at blive fortvivlet. Og blive fortvivlet og nå at sende et brev til hjemmet. Ja, ja. Og hun får så svar nu her et halvt, godt og vel et halvt år senere. Ja. Men skal John så have de 1000 kroner, eller det men John mener jo egentlig, jeg læser op, Den kommer ikke tilbage til dig. Det står her. For mig at se, har den det OK, det virker som om, den bor på en gård. Der er en tredje forklaring, som jeg tror er den rigtige, det er, at Ymer efterfølgende er stukket af igen. Den havde I vist ikke. Og så har hun hed John-kortet til sidste sag. Så har hun sagt, nu gider jeg ikke mere. De der fotokopier, det koster alt for meget ned i tanken. Hun har tjekket alle lyskasser i Jørgen. Opland, helt op til Fjaltring. Der er ikke nogen iler. Og så ringer hun til John, og John kan så sige, den har det OK, den bor på en gård. Men det er oplevet på en tankstation her forleden. Har jeg lyst til at vide det? Ja. Fordi der er ting, du oplever på tankstationer, som jeg ikke ved. Ja, men det er mere restpladser. Okay. Sammen med Jordan. Hvad hedder det? Det, jeg vil sige, det er, at jeg stod på en tankstation i weekenden, og så er der så en, der skal have fotokopieret en masse ting. Men det er blandt andet hendes CV og sådan nogle ting. Ja. Og ham der ekspedienten står, tankpasseren står og kopierer dem her. Der er rigtig, rigtig mange kopier. Men det er så også fint nok. Så hende, der står foran mig og siger, kan du ikke ekspedere, imens du kopierer de der sådan rigtig surt, ikke? Ja. Altså hun er virkelig, virkelig sur over, hun skal stå og vente. Hun er nummer to i køen. Ja. Og han siger, det kan jeg altså ikke. Jeg bliver nødt til at kopiere dem færdig, fordi det er jo ligesom også en service, man kan få på tanken, ikke? Hva? Og så brokker hun så igen over, nu må det snart være nok med det kopieri, siger hun så, ikke? Og jeg står og tænker sådan, slap dog af, så må det da gå. Godt, og jeg står altså lige bag, så bliver det hendes tur, og to kunder senere. Så skal hun have 6 franske hotdogs med ekstra krasse i, og en dressing, som han selv lige skal ud og blande bag i. Så hun stod og brokket over det, tog lang tid, og så skal hun have, altså det andet, hvis hun er bare, jeg skal have benzin ud på 6'eren og var smuttet, ikke? Så står hun der, det, fordi det er rigtig irriterende, at hun både skulle have scones, 6 franske hotdogs med chili dressing, en dressing, som ingen andre bestiller, som så stod ude på fjernlageret, som man også kunne hente. Ja, så er det lidt, lad lige være med at brokke den, når du selv skal bestille en virkelig tavlig bestilling, der tager lang tid. Men med hvad det gør med ilderen? Ikke noget, det var bare noget, jeg kom i tanke om. Okay, men jeg har da også været ude, fordi der var ude på Amager, så var der ikke nogen inde i butikken, og så gik det meget langt, så var ikke nogen, så fordi hun stod ude i vaskehallen, fordi bilen havde sat sig fast, og hun anede ikke, hvordan man stoppede for den. Og hun var lige ved at græde. Og der var, hun kunne ikke ringe til nogen. Og så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, siger hun. Og ham manden med bilen, han var sur, for den var efterhånden virkelig, virkelig ren. Altså, lakken var... Ja, fuldstændig. Det er bare nødstoppet, det virkelig. Rebecca, tusind tak, fordi at du ville bringe den nyhed ind. Og hvis du på nogen måde kan følge op på den, så vil vi gerne vide, om det er rigtigt, at Dill er væk igen. Jamen, jeg tror da lige at prøve at ringe kunne til Birgitte. Kunne du ikke gøre det, så vi kunne nå for den lagt i seng inden nyhederne? Nå. Det gør jeg lige. Så hører vi Sabia så længe. Det gør vi nemlig, og on her behalf. Hvad så er det? Dejligt nummer i øret for en dejlig blade. Sevia og On Her Behalf. Ja. Vi skal snart i gang med Tillidsbingo, den universelle quiz her i programmet. Mm. Og så skal vi også spille et nyt nummer fra den kommende Tue Vest-plade, som jeg glæder mig meget til at spille det nummer. Jeg har hørt det meste af pladen, og den er fandme god. Men det synes jeg jo sikkert også. Jeg er lidt farvet, for jeg kan godt lide ham. Jamen, jeg synes også, den er god, og jeg kan også lide ham. Ja. Og så kan jeg også være farvet. Ja. Man behøver så altså ikke at ringe ind endnu til Tillidsbingo. Vi skal lige siges, at det hjælper ikke at ligge og ringe ind, før vi har sagt, man skal, fordi at vores telefon... Man kan godt gøre det, men... Det kan man godt, men det er bare dumt at bruge penge på det, fordi man kommer ikke igennem. Mm. Så nemt er det, sådan set. Kære lytter, X-Factor feberen raser jo over. Det er sådan nu, at selv mobbekonsulenter er nu ude igen. Altså, de var jo også ude, og andre konsulenter var også ude, da der var Hjalp Færøby. Dengang Mond og Rigslund lavede deres første joke i 70'erne, var mobbekonsulenterne og voksenkonsulenterne også ude. Jeg ved ikke, det er bare, altså, selvfølgelig, man skal skille snot og snot for sig, ikke? Det skal man. Og, og det er sådan lidt det der X-faktor noget, ja, der bliver sagt nogle ting, og siger man noget grimt om en, og så videre. Ja, men... Det er jo det hele går ud på. Ja. Og det kan ikke komme som en overraskelse for nogen som helst. Fordi det har kørt i lang tid på TV3 i øvrigt. Men det er jo ikke licensborgen, så må aldrig sige noget om nogen. Slap af. Det er den første holdning. Men så jeg det programmet i fredags, Anders. Og hvad skete der? Og da du og jeg, vi kører afsted til Jylland i lørdags. Ja. Der sidder vi så snart, du også har set det. Ja, det har jeg også. Og så siger vi nærmest i kor, vi synes faktisk, det var lidt kedeligt i fredags. Ja. Og så begyndte vi at sidde og dissekere, hvorfor det var lidt kedeligt. Vi havde jo god tid. Og hvorfor var det kedeligt egentlig? Ja, det var det vel egentlig primært fordi, at programmet måske allerede kom til at pike sidste forrige fredag, ikke? Ja. Umiddelbart i hvert fald, hvor det var Frederik Kultoppen, der røg ud der, ikke? Og så der sker så det indtil i fredag, så vidt vi kunne analysere os frem til, at de tre dommere, Thomas, Remé og Isa, havde måske fået for meget de har måske altså, været for meget til prøver og sådan noget. Der er tit det, der sker, hvis man også har været på en vandretur meget længe, og kun tre sammen, så begynder man at snakke sådan lidt introstrueret. Ja. Og det blev det lidt. Det må ja, i fredagsen, det blev det faktisk meget. Det er som om, det der er faren ved, at man laver noget godt fjernsyn, som er en stor succes, det er, at så er man et kæmpe hold samlet sammen, der laver det her. Og alle er jo selvfølgelig stolte, hvilket vi også er på deres vegne, skal vi sige, at det går så godt med seertallet. Og man får turjakker og så videre, ikke? Og så bliver man ligesom... Så det hele ens liv handler kun om det. Og det er ikke, fordi man også skal tænke på, at der fure hver andet minut eller noget. Men det er bare vores mening er, at nu det er blevet for... nu bliver det for indespist på en eller anden måde. Og det er sådan lidt... Okay, nu bliver det måske også lidt for selvhøjtidligt. Ja. Og jeg ved godt, det går ud på, at det er dommerne jo, som er de sjove, eller det er blevet mere, i fredags var det mere dommeragtigt, end det var op til deltagerne, det handlede om, ikke? Og så nu bliver det også lidt, fordi de så måske har været for meget sammen, så er det også lidt, så bliver de for enige, og Remy tør ikke rigtig at tage beslutningen, så den kaster han over til Lina, fordi han ville måske hellere smide de der vokaloka ud, men så blev det Raiden, der røg, hvilket var helt fint, det var da ikke det. Men det var bare, det var sgu en slatten omgang. Ja. Var det ikke det? Jo, det var. Men det kan reddes igen. Og jeg er tosset med de tre dommer, men hvis man skal være grov, som de jo er, så kan man sige... Altså, Lina siger om hende der, den ene deltager, at hun har opfundet noget nyt, der hedder noget køgeengelsk, ikke? Ja. Men, og der er det sådan lidt... From Paris to Berlin! Altså, jeg holder virkelig meget af Lina, men det må bare også være svært at være Lina, når 80% af dem, der har været til Disney, synger bedre, end hun gør. Man kan sige, at Lina har bare været så dygtig. Hun er en arbejdshest og er pisse dygtig. Og Infernal er godt og sådan nogle ting. Ja. Men det er bare blevet, at posen skal satme rystes. Ja. Vi har et par eksempler på Thomas Blachman, som, og det kan man se, hvor store højder X-Factor er nået, fordi i går i et nok det mest højpandede kulturprogram, eller journalistiske profilprogram, der findes på Danmarks Radio, Deadline anden sektion, ja. Der var Thomas Blachman på besøg i går. Mm-hmm. Og Thomas er et fantastisk menneske. Han er skæg. Det er god underholdning. Han er veltalende. Og han er et godt menneske. Ja, det tror jeg virkelig, han er. Vi har bare lige et potpourri af forskellige... Et potpourri af udsagn, som var i det her går, fordi at, det stak lidt ligesom af for Thomas i går også. Ja. Det er ikke et helt klip, det er bare en masse små klip. Vi kan lige tage det første, prøv at høre. Det, der kommer ud af munden på os, det er fantastisk. Og det beviser noget af det, der måske bliver sagt, beviser lidt vores pointe om, når man går for meget sammen, og det er det med turjakkerne, var fantastisk sagt, at når man har turjakkerne og X-Factor på, og alle fra produktionsselskaber klapper ind, vi er de bedste. Deres ledelse kommer, vi er de bedste. Selv Kenneth Plummer kommer ned nu og hilser, fordi han har også fundet ud af, at det er en stor succes. Altså ikke Kenneth Plummer, ikke frugtkåren, men han kommer med frugtkåren. Jamen, det hele, du ikke når. I længslernes forløsning, i ideen, som bliver realiseret, for ny idéer kan komme, så bliver du den, du er. Hvad? Okay, det er altså også Deadline anden sektion. Ej, det kan vi godt lige tage igen til den. I længslernes forløsning, i ideen, som bliver realiseret, for ny idéer kan komme, så bliver du den, du er. Altså, jeg er jo kunstner, jeg ser alt som en kunstinstallation, en konstruktion. At se mig selv tude på Forsen Ekstrablad, det er en genre og konstruktion. Det er et clash mellem alt muligt. Og det er på den måde lige så uvirkeligt. Men altså, det er en erhvervsskade at arbejde meget i kunst. Man bliver selv et kunstværk på en eller anden måde. Man bliver selv fyr og flamme og alt muligt andet, og man kan forstås på mange forskellige niveauer. Ja. Derfor foreslår jeg, at vi en dag om ugen modtager obligatorisk undervisning gennem hele livet efter interesse. Det vil altså sige, at nydanskere og danskere møder manden på gulvet. Direktøren for Danske Bank møder manden på gulvet, fordi de interesserer sig for hudsygdommen. Ja. Som 50 år er vi alle sammen kunstmærker, der render rundt, fordi vi har altid... Altså, produktionen er overtaget af maskinen, vel forhåbentlig. Åh, hvad? Som 50 år er vi alle sammen kunstmærker, der render rundt, fordi vi har altid... Altså, produktionen er overtaget af maskinen, vel forhåbentlig. Nå, nu er jeg med. Okay, ja. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men det er ikke så meget. Det var bare et lille kauseri. Alting er ikke kunst. For to skovser. Nej, prøv at høre. Slap lige af. Det er et fucking... Undskyld mig. Ja. Det er et underholdningsprogram på fjernsyn, ligesom Stjerne fra en aften var det. Det er problem, din. Det problem er jo, at lige pludselig, så er det lige kommet til at blive lidt mere. Ej, vi må heller ikke gøre det til mere end det er. Det er et fantastisk fjernsynsprogram. Det er det. I det, der hedder underholdnings. Nu skal vi så ro på. Men det kommer ikke med i årskavalkaden over største fjernsynssucceser i det 2100. Ikke fordi der er noget galt med, men der vil komme endnu større ting. Ja, det er det. Vi skal lige have fundet en her. Jeg tror, det er den her, prøv at høre. Vi har en undergrund, den er totalt... Er det den her? Den her er god. Den her er god. Det er lige den sidste, det sidste klip. Prøv at høre. Okay. Det er altså, det, der tror jeg, hvad hedder han, Stein der, som er vært på Deadline. Han har simpelthen, han tager lige det sidste punch. Pæl i kødet. Ah, okay. Der vandt jeg alt tilbage for ham igen. Jamen, prøv at høre. Pæl i kødet. Og når han siger det, mens Bjørk synger, bliver det endnu smukke. Ja, det er ikke alle løgn. Om et øjeblik til det, Spingo. Her, Bjørk. Det var Bjørk. Det var den nemlig. Vokro. Ja. Yeah. Rebecca er lige vendt ind i studiet med den lidt nedslående beretning om, at hun kan ikke få fat i Dillerns mor fra Jørgen. Indtil videre er historien endt blind. Men det betyder altså også, at der er håb i sprøjten for John, som siger, at Ymer kan have været forsvundet igen efter at have været fundet i august, altså stået af henholdsvis og fundet 14 dage senere. Så jeg tror stadig, indtil det modsatte er vist på, at John ser alt. Ja. Kære lytter, det her det er jo vores tema, der beviser, at vi skal til at spille den savnomspundne quiz, som hedder Tilles Bingo. Bingo. Og Anders, fortæl du lige kort om reglerne. Reglerne er enkle. Man laver en spilleplade, hvis man har lyst til at være med, og der skal være 15 tal i tids eller i talrummet 0 til 90, ikke 0 inklusiv, skal jeg sige, fordi de penge, hvis den lander på 0, de går til banken. Og så skal man sætte sig til at vente. Vi læser så tal op, når man mener man har en række og så senere hen hele pladen fuld. Jamen så ringer man på 70 3 gange 20. Og når vi så siger hallo, så siger man Tilles Bingo, og så tager vi den derfra, som man siger. Så er der en gevinst, og der er vel også en lille samtale i halen på den gevinst. Naturligvis. Og kære lytter, det er sådan, at i dag, ligesom det var i fredags, vi nåede ikke så meget af det i fredags, så derfor gør vi det i dag og i morgen. Der er Tilles Bingo-oplæsningstallene taget fra torsdags bingo på Kanal 2, som var en københavnsk fjernsynsstation. Ja, som ikke længere findes. Det var idrættens torsdags bingo. Det er fra 1986, ja. Og tallene kommer her. Ja. Ja, så mine damer og herrer, jeg kan kun sige på denne måde. Lad os starte med et smil, så du kan vinde vores bil. Jeg tror faktisk, ham, der synger her, det er ham, som på et tidspunkt var hobbyvært på TV2-programmer senere hen, altså for blot få år siden. Hmm. Har du jo set, at Biver Pejlertsen, ikke? Biver Pejlertsen? Nej, hvad hedder han? Jo, hedder han ikke der? Ham der gør det selv, handymanden? Fra Djursland? Nej, Biver Pejlertsen, det er sportens fodboldikon. Ham er han hedder Tue Pike. Erik Pejlertsen. Erik Pejlertsen. Nej, det er ham der handyman. Ham der var pigernes bedste vand. Det er pludselig, fordi ja, han er med et langt pandhår. Ja, ja. Han er nu startet på Danmarks Radio med et nyt Gør Det Selv-program. Næh. Jo. Hvad handler så det så har man da tænkt et sted, det er fedt. Det skal vi have. Genren er jo slet ikke død på noget tidspunkt. Han er slet ikke død, jo. Nej. Feel good fjernsyn. Så tager vi med ham. Med folk og lige nu, ja. Og vi har taget så stærkt et TV2-kort og fået over på DR. Vi fik ham. Vi fik ham. Føj for satan, der har man været op med den store penge på, hva'? Ja, der har man. Den har jeg kostet. Nej. Så skal der... Pæl i kødet. Kryds og vind og ring så ind til bingo, bingo, bingo. Værsgo, Susanne, vi starter på spil af. Hvad så kører vi? Nummer 6. Og det er Weather Report, som spiller musikken. 86. 86. 46. Jeg tror aldrig, vi har haft 46 før. Nej. Nummer 19. Hallo. Tillykke, Bingo. Nå, men hvad er det smukt. Hvem taler vi med? Tillykke. Jeg hedder Mathis. Goddag, Mathis. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og tillykke, du har vundet en og muligvis også flere de sorte spejder t-shirts. Men først skal vi... Ja, det er egentlig. Og vi skal da først høre, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Holte. Nå. Fra Holte. Og Mathis... Så har du jo penge nok. Hvorfor Mathis er ikke Mathias? Ja, det er... Jeg bliver faktisk spurgt dagligt om det samme. Mm. Og det er min mor. Mm. Som var meget glad for Emil fra Lønneberg. Ja. Nej, jeg tror, du tænker på Ronja Røverdatter med Mattisborgen. Nej, jeg tænker, det er fordi, jeg altid tænker på Emil fra Lønneberg. Men er din okay. Mor, var hun tosset med Ronja Røverdatter? Det tror jeg ikke. Nej. Men Mathis, hvor gammel er du? Jeg er 17. 17. Og har livet været godt indtil videre med det navn? Har solen smidt til dig? Udmærket. Det har faktisk haft mange fordele. Ja. Mathis, må vi spørge, hvad du hedder til efternavn? Nu bliver det endnu værre. Modelson. Hvad sker der? Modelson. Mathis Modelson. Det er ikke så tosset. Det er men, det er lækkert monogram. Ja, jeg har også et Nygaard indimellem. Ah, men det er... Mathis Modelson. Men Mr. Modelson, I just want to ask you a question. Jeg vil bare høre, Mr. Modelson. Har du prøvet at søge et job, hvor at, der er nogen, der har tænkt, ham der, han har simpelthen for mærkeligt navn, derfor kan vi ikke ansætte ham. Så man jo hører, at det sker for nogen indvandrere. Ej, det er aldrig sket. Har du haft et arbejde? Ja, jeg har også et lige nu. Drengen bor i Holte. Næppe. Det er fars penge, der... Ved du, Modelson har lige sagt, at han har et arbejde. Modelson, hvad laver du, Mathis? Jeg arbejder på en IT-virksomhed. Jeg pusser mønter. For mine naboer. Joachim, for en anden pengetanken her på Gammelgårds Allé. Lige siden af Carli Gryhuset. Du arbejder i en IT-virksomhed som hvad? Sådan en handyman. Sådan en slags Biver Peitersen? det består mest i at sætte... papir i printer og sådan den slags krævende arbejde. Så det er en god dag for dig, det der med ikonen, hvor der står paper jam. Ja, så er der noget at lave. Det er mere toner. Jeg laver sådan lidt af hvert. Det er sådan, jeg hjælper, hvor der skal hjælpe. Du vil lidt af en piccolo hedder. Det hedder det ikke, det er gamle dage. Nej, handyman. Piccolo bliver jeg også kaldt nogle gange. Jamen, det er... Men altså, det er jo ikke... Det er jo kun sådan noget efter skolearbejde. Ja, det er alt ære værd. Hvilken skole Modelson, går du i? Piccolo. Hvilken skole går du i, Modelson? Aarhus Gymnasie. Uff. Er det et fint gymnasie? Det er rigtig fint, det er jo gammel holdet, Anders. Ja, Øregård. Nej, Øregård. Ja, naturligt. Ja. Er måske lidt mere langhård. Men Mathis, du går også i gymnasiet, og spørgsmålet er, hvad skal du lave, min ven, når du bliver voksen? Jeg har overvejet lidt at blive læge. Ja, det er en god idé. En god idé. Jamen, hvorfor? Må jeg spørge om det? Ja, hvorfor det er en god idé? Eller? Nå, hvorfor han gerne vil være læge? Ja, godt spørgsmål. Ved jeg ikke rigtig andet, end at jeg har tænkt over, at hvis nu jeg så beslutter mig for lige pludselig at vil flytte til et andet land eller sådan noget, så er det jo lettere for arbejde. Alle har en mildt. Ja. Hey, Anders, du kan sgu tage til Zimbabwe eller Korea. Alle har en mildt, og den sidder det samme sted. Men Mathis, vil du godt flytte til udlandet? Cirka det samme sted. Måske. Hvilket land skulle det være, hvis det var? Det ved jeg ikke. Måske Mellemøsten. Hvorfor? Det er godt sted at være læge. Ja. Hvorfor? Jamen, ligesom det ser ud nu, har de jo brug for lidt hjælp, ikke? Mm. Ved du hvad, du er et rart menneske, virkelig. Ja, nu har Mollesen ikke gjort det endnu. Nej, men som 17-årig at sige, at ved du, jeg vil godt læse medicin. Hvorfor ved jeg egentlig ikke rigtigt, men jeg ved en af årsagerne, de gode ting ved, at jeg læser medicin og bliver læge, det er, så kan jeg tage til Mellemøsten og hjælpe, hvor der er brug for mig. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er jo... men det er noget spring for Piccolo i en IT-virksomhed, vil jeg lige have lov at sige. Og det er også et godt spring. Det er et godt spring. Man skal tjene til dagen og vejen. Eller som Thomas Blachman ville formulere det. Pæl i kødet. Sådan. Lige netop. Mathis, du har jo ikke rigtig noget blinklys, vi kan høre, vel? Men har du en kæreste, vi kan høre? En kæreste? Ja, fordi sådan, hvis hun sagde en lyd, skulle vi gætte, hvad hun hed. Okay. Der er en mor. Jeg hører, der er en mor. Ja, men der er en mor. Lige, det er jo lige så Mathis' mor. Hvis Mathis' mor lige siger en lyd, Anders, så kan vi måske derud og gætte, hvad hun hedder. Ja, lad os høre. Ja, sig som et blinklys. Skal, ja, som et blinklys. Ja. Din mor er kunstner, ikke? Det er et kreativt erhverv. Din mor er kunstner. Din mor er kunstner? Anders? Nej, det er hun ikke. Blachman har lige sagt, at alle er kunstner, ikke? Jo. Så på den måde... Nej, så er hun kunstner. Præcis. Ja, det er rigtig nok. Jeg vil godt gætte, hvad på, hvor hun hedder. Ja, faktisk dig. Jeg tror, jeg bliver snydt. Det tror jeg ikke, fordi Nygaard Mollesen, ikke? Så det er Nygaard. Jeg gætter på Kirsten. Jeg gætter på Helle. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Hvor er du god. Men det er imponerende, det må jeg sige. Det er sindssygt, ikke? Hold da op, hvordan gør du det? Ja, og det er også utroligt, ikke? Fordi jeg ville have troet, I ville have gættet på sådan et eller andet mærkeligt. Krusemønte mælkebøtte. Nej, det er jo din far, der kommer fjern fra, ikke? Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Mm. Hvad hedder han? Jack? Han hedder Daniel. Stafford. Daniel Modelson. Daniel? Det er ikke særlig fremmed. Nej, men hans storebror gør det godt ved at hedde Malcolm. Malcolm Muddleson. Malcolm Muddleson. Kære Mathis, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. Ja. I emnefeltet, der skal du skrive... der plejer man også at kunne komme op med noget godt. Jamen, jeg kan godt sige det. Hvad er det, Blankmann siger? Hvad Blankmann siger, det kan vi sige. Jamen, jeg har ikke... Ja, der, når han sådan siger den der lange... hvad er det så, han siger til sidst? Jamen, prøv at høre. Det lyder som kødpæl. Det er. Det er det, han siger, prøv at høre. Pæl i kødet. Du siger... du skriver kødpæl. Det er det, du skriver. Du skriver kødpæl. Og så størrelsen på din mors og på din t-shirt. Præcis. Og så hilser du din mor. Ja, og så skal du også hilse hende, fordi det har hun altså gjort godt. Ja, det skal jeg gøre. Mathis, have en god dag. I lige måde. Hold ud af kriminalitet og lad være med at hacke nogle sider, du ikke hører hjemme i. Det lover jeg. Tak. Moin. Moin. Vi skal spørge Mathis, for nogle gange lige, jeg smider sgu grønt papir ind, så kommer de ud. Prøv at høre, nu skal vi spille en plade. Og det er et nummer med Two West fra en plade, der hedder Vi er nået hertil, som udkommer på mandag. Ja. Og på den plade, der findes der det her nummer, der hedder En kone husker alt. Det er faktisk De Sorte Spejder album premiere. Totally on. Now in high definition. Er du klar? Ja. Prøv at høre det. Det er godt nummer. Vi er nået her til Tues kommende album, og det her nummer hedder En kone husker alt. Godt nummer, ikke? Det er et dejligt nummer. Ja, bare vent. Der er nummer, der er bedre end det her på pladen. Jeg synes, det var godt nummer. Ja. Jeg får en idé. Pæl i kødet. Og oplæseren af dagens bingo-nummer har vi nu fået at vide, at vores kloge lytter er jo ingen ringer end Jan Erik Messmann. Det er lige det her. Det er Jan Erik Messmann, altså sammen som synger om en sang. Det skal lige siges, jeg kan huske det her program. Ja, det kan jeg fra 1986. Og det var sådan, og det var også Peter Belli dengang. Han var blevet senere bingo-vært sammen med June. Ja. Og der var en helt væg med bilnøgler. Yep. Og så var der en, der var så heldig, der skulle ind, og så gik man hen. Der var omkring 10.000 bilnøgler. Ja, det var, og så var der nogle heldige seer inde hver søndag eller torsdag, hvornår det bingo var. Gik ind og satte nøglen i døren, du ved, og der var virkelig fanfare. Og så hen, og så man, at nøglen virkede til den her Skoda eller Toyota, eller hvad det nu var. Aldrig. Så var det bare pis, det virkede aldrig. Nogensinde. Og da det så endelig lykkedes, ikke? Mm. Så var jeg blevet sendt tidlig i seng den aften. Ja. 39. Musikken bruger de jo stadig på Kanal København. 39. Ja. Hvis jeg forstår sådan en lille en. 89. 89. 89. 89. Måske sige tidligspinger som det første, når man kommer igennem. Den japanske gruppe Cassiopeia, der spiller, har vi også fået at vide, hvor kloge lytter. Som ved alt. Nummer 12. Nummer 12. Når vi kan være mere sammen. Ja, så kan jeg sige, at vi arbejder voldsomt på at finde. 35. 30, det er jo pladen fuld. Hallo? Hallo? Nummer 3. Hallo? Tillidsbingo. Ja, men hvor er det smukt. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Natasha. Goddag, Natasha, og velkommen til programmet. Velkommen, Natasha. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Kalundborg. Oh. Og hvordan går det i Kalundborg, Natasha? Ja. Hvad? Hvordan går det i Kalundborg, Natasha? Det går fint. Hvad bor du i Kalundborg? Ja. Hmm. Og må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Hvad laver du til daglig, Natasha? Jeg går på gymnasiet. Nå, for den. I Kalundborg? Ja. Er det så Kalundborg Gymnasium? Ja, det er det. Er det et godt gymnasium? Ja. Ja, det er det. Hvilke områder har du valgt at studere inden for? HF. Det er HF, så det er samfundsfag og biologi og sådan noget. Men Natasha, det er fordi, at du skal dygtiggøre dig, eller hvad, til et senere studium? Mm. Jamen, jeg vil godt være sygeplejerske. Det er sygeplejerske. Nå, så er det en. Så er det en af de der efter penge. Griske igen. Ja. Jeg kender godt. Ingen arbejdstid og masser af løn. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Men okay. Men der skal man jo vælge sygehusvæsenet. Er det inden for sygehusvæsenet? Er det for ældreplejen? Hvad er det for en sygeplejerske slags, vil du gerne være? Ja. Det vil godt være på sådan noget skadestuehalløj. Ja. Eller børneafdeling. Ja. Hvorfor lige det? Fordi det er spændende. Ja. Det tror jeg er rigtigt. Ja. Men du kunne også overveje at blive privat sygeplejerske hos en meget rig, meget gammel mand, som ligger er lige ved at dø. Det kunne jeg også. Det er måske ikke så spændende. Jo, der er vel gode penge i det. Ja, som man siger, hvis du forstår sådan en lille en. Natasha, hvad laver du lige nu? Jamen, jeg sidder i en bil med min mor. Hvor er I på vej hen? Hvad skal I? Eller sidder I bare ude og hygger jer i bilen? Jamen, vi har været på sygehuset. Nede for at snuse til miljøet? Hvad? Har I været nede og snuse til miljøet, eller er der nogen syge? Det var bare min mor, der skulle ind og tjekkes. Åh, fedt nok. Er hun okay? Ja, hun har fødselsdag i dag. Nå, tillykke. Det er godt. Tillykke med det. Så er det fødselsdagstjek hvert år, så kører man lige mor ned og får hende tjekket? Ej, det var en dårlig dag, det kom på. Ah. Men mandag er altid en dårlig. Anders, du er da også lige været ned og blive tjekket. Ja, men det er ikke om mandag, det er altid en fredag. Det er også en dårlig dag. Tit torsdag også en dårlig dag. Det er også en dårlig dag, ja. Men så er det godt, det er overstået. Ja. Og tillykke. Hvor gammel bliver din mor? Siger hun bliver 42. 27 bliver hun. 42, Anders. Ja. Og børn i gymnasiet allerede. Ja, det er flot. Det kan jeg slet ikke regne ud så tidligt. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Så er din mor været 12? Hun har været... Ja, du går i... Hvad går du i? 1. G, eller 2. G, eller 3. G? Ja, det er HF. HF. Første HF. Okay, ja. Så er du... Så, Anders, det kan jeg ikke regne ud. Det er så 16. Du 16, så var din mor 19. 42 minus 16, det er 9, det er 9, ikke? Hun har været 9, fandme. Det kan jeg ikke regne ud. Ja, det kan man ikke have været. Så har hun været... 42 minus 10, det er 32, ikke? Og så minus 6 til... Det kan man ikke. Jeg bliver 18 om 11 dage. Men jeg kan ikke regne det ud. Men Natasha, undskyld. Tiden løber om 45 sekunder. Der er nyheder for fan. Nej, det er rigtigt. Natasha, tænd lige dit forblinklyset hurtigt. Og hvis din mor spørger, hvad laver du, så siger du bare slap af. Skynd dig. Ja. Det er en Toyota til Corolla. Hvad siger du, Anders? Nej, det er en Honda Dax. Det knaller. Men okay. Hvad er det for en bil? Det er en Citroën. Hvad hedder den? Sarah eller sådan noget. Picasso. C5. Pis. Natasha, du skal sende os en e-mail, hvor du skriver satansøngelsnabelag.dk. I emnefeltet skriver du, det er mors fødselsdag. Og så skriver du dit navn, din adresse og størrelsen på din mor og din egen trøje. Og så skal du have en god dag. Okay, jo. Tak skal du have. Og hils din mor mange gange. Det skal jeg nok. Det er godt. Og kør forsigtigt, ikke også? Det er godt. Jo. Moin, okay. Natasha. Hej. Moin. Og undskyld, at vi skulle ringe af så hurtigt. Men, der er 3 sekunder tilbage. Vi siger bare tak for i dag. Vi høres ved i morgen. Podcast klar på DR.dk/spejderen kl. 18. Værsgo, Andreas Hald, kl. 16.